kiosku Lidla. Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy. Już teraz banany aż 33% taniej, 2,99 za kilogram. A brokuły też 33% taniej, 1,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19. Słuchają Państwo Trójki. Serwis informacyjny przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Ci, którzy złamali prawo, muszą być ukarani, mówi minister Ziobro, pytany o Marsz Niepodległości. Odwoływanie się do haseł rasistowskich jest nieakceptowalne, jest godne potępienia. Za chwilę w serwisie Trójki także o wielogodzinnych przesłuchaniach przed Komisją do Spraw Stołecznej Reprywatyzacji. I o zrywaniu z nałogiem w dniu rzucania palenia. Wszystkie przypadki rasizmu będą ścigane, zapewnia minister sprawiedliwości i dodaje, że ci uczestnicy Marszu Niepodległości, którzy złamali prawo, usłyszą zarzuty. Zwłaszcza tak ohydne przestępstwa, jakie są związane na przykład z rasizmem. Jestem przekonany, że wobec wszystkich, którzy dopuścili się tego rodzaju przestępstw związanych z odwoływaniem się do białej rasy, będą wszczęte i będą prowadzone postępowania karne. Minister Zbigniew Ziobro dodał, że jego zdaniem przypadki zachowań rasistowskich były marginalne na tle większości uczestników Marszu Niepodległości. A tymczasem europosłowie Zdzisław Krasnodębski z PiSu i Marek Jurek, szef Prawicy Rzeczpospolitej, domagają się ukarania szefa liberałów w Parlamencie Europejskim. Wczoraj podczas debaty o Polsce Guy Verhofstadt, odnosząc się do Marszu Niepodległości, powiedział, że ulicami Warszawy 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przemaszerowało 60 tysięcy faszystów i neonazistów. I dodał, że to nie powinno nigdy wydarzyć się w Europie. Relacja Beaty Płomeckiej. Używanie takich określeń wobec przeciwników politycznych jest niedopuszczalne, napisali europosłowie Marek Jurek. To, co powiedział w debacie pan Verhofstadt, to jest coś nieprawdopodobnie skandalicznego, ale pokazującego jak najgorsze intencje. Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski w liście do kierownictwa Europarlamentu napisali, że obciążanie odpowiedzialnością kilkudziesięciu tysięcy uczestników pokojowego marszu za marginalne incydenty jest niesprawiedliwe. Dwójka polskich europosłów odniosła się też do niedawnej wystawy w Brukseli organizowanej przez komunistów z Portugalii, świętującej stulecie rewolucji październikowej. Napisali, że równie pozbawione sensu byłoby obciążanie całego Europarlamentu za wystawę wychwalającą przewrót Lenina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9 godzin trwały przesłuchania przed komisją weryfikacyjną, która bada okoliczności reprywatyzacji w Warszawie. Tym razem komisja zajęła się sprawą nieruchomości w samym centrum Warszawy. Chodzi o dwie kamienice i działkę przy ulicy Chorzej, które trafiły w ręce handlarza roszczeń marka M. Ten chciał możliwie szybko oczyścić kamienicę z lokatorów. Na pytania posłów odpowiadali dzisiaj byli mieszkańcy oddanych kamienic i urzędnicy, którzy podejmowali decyzję w tej sprawie. Bezpośrednio po zakończeniu prac komisji weryfikacyjnej jej szef Patryk Jaki podsumował, iż dzisiejsze zeznania pokazywały dobitnie, jak handlarze roszczeń traktowali mieszkańców przejmowanych w stolicy kamienic. Żeby wyczyścić ich z tych kamienic, ludziom, których rodziny tam mieszkały od czasów II Rzeczpospolitej, wyłączyli wodę, wyłączyli prąd przez 4 lata, proszę sobie to wyobrazić w XXI wieku, podnieśli czynsz 6 razy, straszyli eksmisjami, drzwi zastawili kubami po śmieciach, no po prostu coś nieprawdopodobnego. Narrację o tym, że posiedzenie komisji nie przynoszą w badanych sprawach nowych faktów, podtrzymywał członek komisji z ramienia PO Robert Kropiwnicki. To nie było jakichś przełomowych informacji, to są raczej rzeczy, które były w dokumentach. Oczywiście takie raczej poboczne refleksje świadków. Komisja ukarała dziś także grzywną handlarza roszczeń marka M, który nie stawił się na rozprawie. Absencja ma go kosztować 9 tysięcy złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Zarzuty usiłowania, zabójstwa postawiła prokuratura okręgowa w Gdańsku 30-letniemu obywatelowi Białorusi. Mężczyzna we wtorek wieczorem wszedł do budynku Thomson Reuters w Gdyni i zaczął strzelać. Podczas tego całego zdarzenia na terenie tej agencji podejrzany oddał 2 strzały, w tym jeden strzał oddał w kierunku pokrzywdzonego. Skutkowało to narażeniem oczywiście pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Informowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledczy wykluczyli, żeby powodem zdarzenia był konflikt z mężczyzną, w kierunku którego strzelał podejrzany. Nieoficjalnie wiadomo, że jedna z kul przestrzeliła laptop, który miał na ramieniu pokrzywdzony, druga trafiła w sufit. A wciąż nie wiadomo, jakie były motywy działania Białorusina. 30-letni mężczyzna od dawna mieszka w Polsce. Od kilku lat pracował w Thomson Reuters. Grozi mu nawet dożywocie. I na koniec jeszcze Światowy Dzień Rzucania Palenia. Przy tej okazji w całym kraju zachęcano palaczy do zerwania z nałogiem. No, na przykład w Bełchatowie można było sobie zrobić badania profilaktyczne. Dlaczego pani dziś tutaj przyszła? Palę papierosy, z nałogowym palaczem. Czy zamierza pani rzucić? No kiedyś na pewno, ale kiedy? Joanna Samburska, Inspekcja Sanitarna w Bełchatowie. My prowadzimy badania smokolajzerem, czyli badania, które mówią o tym, jaka jest zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Są prowadzone badania również spirometryczne, czyli na pojemność płuc. Mamy materiały edukacyjne w postaci ulotek. Prowadzimy rozmowy instruktażowe z osobami, które chcą, żeby na ten temat porozmawiać z nimi. Mocno, mocno, mocno, mocno i jeszcze raz. I puch! A na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku. My oddychamy pełną piersią, bo nie palimy. Ciągnął powietrze Krzysztof Łoniewski. Proszę o serwis sportowy. Roger Federer znów pokazał klasę. Nie musiał wygrywać ostatniego meczu grupowego w ATP Finals. Miejsce w półfinale zapewnił sobie dwoma wcześniejszymi zwycięstwami, ale wyszedł na kort O2 Arena w Londynie i choć z pewnymi kłopotami, to w trzech setach pokonał Marina Cilicia. Przed nami drugie spotkanie w grupie Borisa Beckera. Spotkanie o dużo większym ciężarze gatunkowym, bo Aleksander Zwieriew i Jack Sock stoczą bezpośredni pojedynek o drugie premiowane awanse miejsce w półfinale nieoficjalnych Mistrzostw Świata. To od 21. Kort i duże rakiety zamieniamy na stół i rakietki i śpieszymy poinformować, że w zawodach World Tour w tenisie stołowym w Sztokholmie nie grają już nasi ludzie. Li Qian odpadła w 1/16 turnieju indywidualnego, a Marek Badowski i Patryk Zatówka w 1/8 finału debla. Teraz piłka i kolejna kontuzja. Dodajmy, dość poważna kontuzja Artura Jędrzejczyka. Obrońca Lejki zdążył wyleczyć uraz ręki i w poniedziałkowym meczu z Meksykiem uszkodził kolano na tyle poważnie, że w tym roku już nie zobaczymy go na boisku. Na boisku do piłki ręcznej brylował dziś Artur Siódmiak. Oczywiście nie w roli zawodowego szczypiornisty, ten rozdział już zamknął, ale animatora tego sportu. Po raz trzeci współorganizował niecodzienną lekcję WF-u. Niecodzienną, bo razem z nim w piłkę ręczną bawiło się w Warszawie prawie 8 tysięcy dzieciaków z całej Polski. Nic dziwnego, że bohater pozytywnego zamieszania emanował dobrą energią. Ta cała atmosfera to na pewno działa bardzo motywująco na te dzieciaki. Pozytywny bodziec do działania, do sportu. Jestem z tego zadowolony. A tak z drugiej strony to jeśli chodzi o szkolenie, to może faktycznie wyłapiemy jakieś perełki. A z mojej akademii jakby kiedyś wyrósł jakiś reprezentant Polski bądź reprezentantka, to byłby mega dumny i na to czekam. I coś czujemy, że Artur Siódmiak prędzej czy później doczeka się reprezentantów ze swoich lekcji WF-u. Kończymy gratulacjami dla Piotra Małachowskiego i Ewy Durskiej. Obydwoje zostali wyróżnieni przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. Małachowski swego czasu przekazał srebrny medal olimpijski w rzucie dyskiem na aukcję, z której środki przekazano walczącemu z nowotworem Olkowi. Durska oddała z kolei złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich w pchnięciu kulą, żeby pomóc chorej na białaczkę Wiktorii. Brawo! Znów o sporcie za 2 godziny. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie i krańcach zachodnich. Miejscami opady deszczu, wieczorem w rejonach podgórskich Karpat opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Pewnie są Państwo zainteresowani, jak będzie wyglądała sobota? Bardzo podobnie. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia. Miejscami na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, ale wieczorem na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Tak więc przed nami raczej deszczowy i niezbyt optymistyczny weekend. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękuję. Anna Gwozdowska audycję przygotowała, Elżbieta Malinowska zrealizowała, Halina Wachowicz odbierała od Państwa telefony, a ja, Michał Olszański, mówię dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i witam kolegę Bartolo, czyli Bartek Gil. Dobry wieczór, mój drogi, dobry wieczór. Zgodnie z obietnicą mam dla Ciebie płytę. Proszę, jest prezent, jak ja się cieszę. No, cieszę się rzadziej, natomiast tytuł płyty Peace and Love bardzo mi odpowiada. Coś dla ciebie, dokładnie. Miłość i pokój. To będą moje takie pulsowane rytmy. Możesz się zgubić w drodze do domu. No, ależ mnie czeka, proszę Państwa, podróż do domu. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne.

Diron Animal, człowiek, który jest na co dzień wokalistą zespołu Throes and Shrines, otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Diron ze swojej solowej debiutanckiej płyty Alone, człowiek, który przebiera się, no myślę, że z równym polotem co Bjork, z tym, że może nie w sukienki od Gucci'ego, ale mam wrażenie własnoręcznie wyszywane ubrania. Proszę sprawdzić. Takich niekonwencjonalnych dźwięków będzie dziś znacznie więcej, chociaż będą chyba pochodzić z bardziej konwencjonalnych rejonów. Diron Animal pochodzi z Angolii, choć od wielu lat mieszka w Portugalii. Teraz takie jego jakby zaprzeczenie, zupełna sceniczna antyteza, bo to Alan Bishop nagrywający jako Alvarius B ma swój nowy album zatytułowany With a Beaker on the Burner and an Otter in the Oven. To trzypłytowe wydawnictwo i podobnie jak na innych płytach nagrywanych przez Alana Bishopa, nie każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, ale ta piosenka, o jakże zaskakująca, nigdy bym nie podejrzewał Alana Bishopa, że będzie śpiewał tak jak Tom Petty. Behind a golden dome where I lift off from. Look out for solar flares, director's chairs in the third eye. It watches every move you make, watches every step you take. Watch out for radiation, identity theft, and that vegan bitch. Look out for me, I'll tear you apart. Look out for me, I have. Hello, my dear, you know I'm here. I'm a rock in the Zion ship. Zion the rocket ship. Look out for creeping globalist two-party majorities. And watch out for groping morons' hands at airport security. Watch out for four-eyed DJs who don't smoke and never pee. And my academic vocabulary exclusivity. Art girls that pick their noses, NGOs in the central banks. VD, the flu, nude guys in showers with your grandfather. Look out for me, I'll rip you apart. Look out for me, I have no heart. Hello, my dear, you know I'm here. Cause I'm rocking the Zion ship. Zion the rocket ship, yeah. Rocking the Zion ship. Especially if it's compounded quarterly. And watch that clock up on the wall that's ticking in merit time. And watch who buys your body when the stock exchanges climb. Look out for me, I'm the fool's gold. Look out for me, I have no soul. Hello, my dear, you know I'm here. I'm rocking the Zion ship. Zion the rocket ship, yeah. Rockin' the Zion ship. delivery trucks parked outside. Detainments, German mystery courts, and middle management. And watch your interpretation of Mary Shelley's Frankenstein. And flee when you see those superstars of Greenwich meantime. Watch out for kiosks and shopping malls selling art in the Caucasus Mountains. And stand up straight when you're drinking from those public water fountains. Look out for Maya Mafioso anti-defamation. And if you look too hard, pretend you don't see all the devastation. Look out for me, I'll tear you apart. Look out for me, I have no heart. Hello, my dear, you know I'm here, 'cause I'm rocking the Zion ship. Zion the rocket ship, yeah. Rocking the Zion ship. Alan Bishop jako Alvarius B, Zion the Rocket Ship z płyty, z nowej, potrójnej płyty With a Beaker on the Burner and the Otter in the Oven. Alan Bishop, człowiek abnegat całkowity, który potrafi w trakcie koncertu więcej czasu spędzić na paleniu papierosów niż na wykonywaniu swoich piosenek, które wykonuje tak czy inaczej w bardzo mało intrygujący sposób. Kiedyś działał przez wiele lat w zespole Sun City Girls razem ze swoim bratem Richardem i Charlesem Gucherem. No, po śmierci tego ostatniego zespół w naturalny sposób także przestał istnieć, a jak trzeba było, potrafili wymyślić na przykład własny język do przebojów z innych części świata. Niko by to no je no ne kiha. Be denial. Sun City Girls, zespół z absolutnie przebłyskami geniuszu, no ale to nie ich kompozycja, to wielki marokański przebój braci Megri z lat 80. Tylko Sun City Girls dopisali do niej swój własny tekst w języku sobie tylko znanym. Swoim własnym językiem mówi też i w zupełnie osobnym i własnym świecie żyje Caitlin Aurelia Smith. Za chwilę fragment jej albumu The Kid, najnowszej płyty Amerykanki. Tak sobie myślę, że Wayne Coyne powiedział kiedyś, że The Flaming Lips szli sobie gdzieś z boku tego wszystkiego i nagle, gdy płyta The Soft Bulletin zrobiła lekki skręt w ich dotychczasowej twórczości, okazało się, że tą płytą wyszli na główną ulicę i są nagle w jakimś mainstreamie. I gdyby zachować oczywiście odpowiednią skalę zdarzenia, dość podobnie jest z Caitlin Aurelią Smith z maleńkiej wyspy na Pacyfiku nieopodal Seattle. Jej nowa płyta zdaje się być na ustach wszystkich, podobnie jak poprzedni album Ears, wydany w ubiegłym roku. No i to dodatkowo jeszcze to zagęszczenie brzmień syntezatorów modularnych, których używa Caitlin Aurelia Smith, sprawia, że ta muzyka zbliża się produkcyjnie gdzieś do tego, co na płytach The Flaming Lips wyczynia Dave Friedman. Thank you. The Kid, nowa płyta Caitlin O'Reilly Smith, płyta, która zostawia słuchacza z gąszczem dźwięków, przez który trzeba się samemu przedzierać, ale która wyraża gdzieś, tak ja tę płytę odbieram, takie dziecięce oczarowanie, gdy wszystko wokół jest jeszcze niesamowite, strasznie jaskrawe, fantastyczne, emocjonujące. Wydawałoby się, że to doskonały materiał na jakąś patetyczną kliszę, ale nie, w rękach Caitlin O'Reilly Smith utwór I Am Curious, I Care, gdzie Caitlin śpiewa: mów do mnie językiem, który rozumiem, nie słowami. Więcej się o tobie dowiem przez twoje oczy. Końcówka tej płyty, a to właśnie jeden z utworów już niemal zamykających to długie wydawnictwo, nagrana jest z kwartetem Stargaze, który ma już na swoim koncie na przykład wspólną płytę z zespołem Deerhoof. Ze swoim głosem głównie eksperymentuje kolejna wykonawczyni, Cirque des Yeux, pod takim pseudonimem artystycznym się ukrywa. Bazę wyjściową ma dość oryginalną, zresztą to dziewczyna, mam wrażenie, dobrze w Polsce znana nie tylko z Anteny Trójki, ale też choćby z występu na tegorocznym OFF Festiwalu. No, jak wspominam, bazę wyjściową ma dość oryginalną do tych swoich eksperymentów, bo nie jeden radiowy dziennikarz chciałby mieć tak niski głos, ale muzycznie na jej najnowszej płycie także dużo się dzieje. Nobody said it was easy, but it was so easy to stand alone, the breeze in my hair, the wind in my hair, black fly coming round the bend. Is it a hard time you're looking for, or a 24-hour in store? Always talking about, and you're coming up straight. Only two ways, and you're looking down. Guess I'll forget the figure eight. Is it a hard time? Cirque du Ziye, czyli Halley 4, jej nowa płyta zatytułowana Reaching for Indigo i utwór Black Fly. To dziewczyna, dla której nagłe załamanie nerwowe stało się wulkanem inspiracji, a efektem jest właśnie ta płyta. No jest coś, powiedziałbym, zarówno gotyckiego w tej muzyce, to pewnie ten mrok, i barokowego, ta suitowa forma i przepych tego nagrania, no wszystko gdzieś utrzymane jeszcze w strukturach walca. Cóż za przedziwna kombinacja. My tymczasem przechodzimy do naszej płyty tygodnia. Trupa z płyty Jolly New Songs to nasz zespół, choć to muzyka raczej pozbawiona ojczyźnianych cech. Może to zatem czas małych ojczyzn. Dziś zatem zapytamy, z jakiego miasta pochodzi zespół Trupa Trupa. Proszę dzwonić z poprawną odpowiedzią do Oli Baszun, która czeka przy telefonie 22 i 7 trójek, a my słuchamy utworu o bodaj najbardziej zobowiązującym tytule na tej płycie, Love Supreme. konkurs o płytę tygodnia już rozwiązany. Płyty pojadą do Arkadiusza z Częstochowy i do Szymona z Krakowa. A teraz pora na Agnieszkę Obrzańską. Dzisiaj odmowa. Teren. Kultura. To indywidualna wystawa fotografa Rafała Milacha, który po premierze w łódzkim Atlasie Sztuki, a była to niestety ostatnia wystawa w tym miejscu, przeniosła się do Galerii Szara w Katowicach. W innej przestrzeni, w nieco zmienionej formie, mówi o tym samym, o systemach kontroli i wywieraniu nacisku. Mocna, wielopoziomowo budująca narrację o manipulacji w relacjach państwo-społeczeństwo. A co jest punktem wyjściowym wystawy? O tym już Rafał Milach. Rzecz się dzieje na terytorium postradzieckim, ale sprawa jest to dużo bardziej uniwersalna niż jedynie zawężona do tego geograficznego obszaru i rzecz się dzieje w różnej skali. Te mechanizmy prezentowane są w takiej skali makro, jeżeli chodzi o taką skalę porównywalną z człowiekiem, czyli to są różnego rodzaju obiekty, to jest taka skala architektoniczna, ale to jest też taki wymiar bardzo psychologiczny, ponieważ te mechanizmy, te modele kontroli i wywierania nacisku dzieją się nie tylko w takiej dotykalnej przestrzeni, ale też w tej przestrzeni takiej psychologicznej. I tu jedna z prac. Niezwykle sugestywna, która cofa nas do 1971 roku i pewnego programu w radzieckiej telewizji. Mamy program telewizyjny, taki popularno-naukowy, który nazywał się Ja i inni. Był wyprodukowany przez radziecką telewizję w ukraińskim studio nauczki film. I to, co jest prezentowane na wystawie, to jest taka przemontowana wersja jednego z fragmentów tego programu. Jest to chyba taka najbardziej smutna, ale też w takim wymiarze humanistycznym najbardziej wyrazista praca na tej wystawie, ponieważ możemy tam obserwować reakcję człowieka, który musi podjąć decyzję, a jest poddany naciskowi grupy. I tu się ujawnia niezwykle wyrafinowany mechanizm. Czarne czy białe? Co wybierze bohater eksperymentu? Po odpowiedź odsyłam już na wystawę, a na niej jeszcze obiekty, rysunki i oczywiście fotografie, które Rafał Milach robił w wielu postsowieckich krajach. A tutaj nabierają charakteru bardziej uniwersalnego, mniej związanego z miejscem, a bardziej ze schematem działań. Tak, główną częścią wystawy są fotografie, też obiekty, rysunki, ale też nowe wydawnictwo, które będzie towarzyszyć wystawie i to jest właśnie nowy element, który powstał dla Galerii Szara w Katowicach. To jest wydawnictwo President i jest taką interpretacją dosyć specyficznego archiwum, które znalazłem w Azerbejdżanie, takich propagandowych gazetek reklamujących działalność poszczególnych regionów w Azerbejdżanie i dystrybuowanych w centrach imienia Hejdara Alijewa, czyli takich miejscach, które są taką reżimową tubą azerskiego rządu i poza tym wydawnictwem będziemy mogli zajrzeć do tych centrów przy pomocy fotografii na wystawie Odmowa. Forma w ogóle dla mnie stanowi rzecz taką trochę drugoplanową. Jeżeli potrafię wyrazić coś za pomocą fotografii, to robię. Tutaj akurat w tym przypadku musiałem się uciec do różnych mediów, ponieważ poczułem pewną niewystarczającą gamę ekspresji związaną z fotografią. A jeżeli chodzi o takie precyzyjniejsze określenie tego procesu, to po prostu fotografia czasami okazywała się zbyt realistyczna do tego, co chciałem powiedzieć, więc stąd i rysunki, i filmy, i obiekty, ale myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby sproblematyzować, a nie zajmować się specjalnie formalnymi rozwiązaniami, także fotografia dalej pozostaje moim głównym narzędziem, ale jeżeli nie czuję, że jestem w stanie zakomunikować to, co chcę wyłącznie za pomocą fotografii, więc tutaj muszę się uciekać do pomocy innych dziedzin. Cała ta wystawa jest takim samoprzekształcalnym modelem lub takim właśnie placem zabaw albo właśnie taką modelarnią, z której możemy sobie układać różne konfiguracje, różnie możemy opowiadać o tym problemie manipulacji, bo tak naprawdę tych narracji może powstać bardzo wiele. Natomiast to wszystko właśnie zamyka się w tym propagandowym i manipulacyjnym obszarze. To wystawa Odmowa Rafała Milacha w Galerii Szara w Katowicach. Polecam i zapraszam. Czas mamy do 9 grudnia.